की मुलाकात में ही साथी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता नहीं। मुलाकात नहीं साथी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता नहीं। दे दिया दिल पिया के अच्छी तरह सोच लेंगे, के अच्छी तरह सोच लेंगे, मोहब्बत तभी हम करेंगे। मुलाकात में ही साथी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता नहीं। साथी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता नहीं। दे दिया दिल पिया साथिया, दो दिन की मुलाकात में ही साथी नहीं बनता है कोई, कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता।